FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Dar azi e joi, dacă e joi, e weekend la noi și Boba e în butoi. Bine, Boba vine după noi. După noi, de la ora 10 și o să fie, desigur, în butoi. Gata, începem o nouă emisiune, încă 3 ore de mix de acum încolo. DJ Young Sholix cu voi. Kiss Kiss in the mix, hello Mr. Olix. Salutare DJ Young. Bine, ai sang chiar acum de la Elena Gheorghe, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Dancing, dancing. יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה de pe Kiss FM. Așadar avem două adrese: kissfm.ro/kkm și kissfm.ro/podcasturi. Aveți variantele de ascultare sau de download, toate sunt gratuite. Ascultați așadar și descărcați. Continuăm mixul din această seară cu încă trei piese foarte, foarte tari. Ne-a tot cerut-o până ne-a sălăbunit Andreea Bănică. Da, vine chiar acum cu Sexy. După care piesa nouă de la Madheart, Call Me Lover, DJ Young și Aisa Remix. Și ne întâlnim și cu Zac Noel, Loca People. O variantă foarte, foarte interesantă, un extended by Olex. Este joi seara, petrecem împreună la Kiss Kiss Remix. Astăzi DJ Anghi la butoane, dăm radioul mai tare. Nebunie maximă, petrecere. Dacă e joi, e weekend la noi. Da, weekend. 0722 20 60 20. Și facebook.com/kissfmromania. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Keep day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all night. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck, all day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca, what the fuck. La gente está muy loca. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Yo loca, sac noi loca people. La Kiss Kiss in the mix. În câteva clipe avem un remix în premieră pentru Zabava, DJ Jonesy și Aner. Un remix semnat Screen și Asher DJ pentru piesa You, desigur. Avem chiar acum dedichițiuri primite de la voi la 0722 20 60 20 de luni până vineri la 19. Fix dau drumul la Kiss ca să-mi ascult mixurile, glumele și să vă cunosc invitații. Mă surprindeți mereu. Geo din Făureni, mulțumim. Dragi Radio Killer Lonely Heart pentru prietena mea cea mai bună cu mesajul You are not alone, Adriana din Târgoviște. Ce frumos. You're not alone. Michael Jackson. Salutare băieți, sunt un mare fan și abia aștept să vină vara să vă văd la mare live. Remus din Constanța, ne vedem acolo. Foai, ce nebunie o să fie la Summer Kiss. Începem cu 1 iulie și până la 1 septembrie. Toată vara vom fi la mare. Ne pregătim încă de pe acum. Am făcut deja warm-up-ul la Mayday, Costinești de 1 mai. Vreau să vă spun că sunt un mare kissoman, un mare fan Kiss Kiss in the Mix și un fidel membru

Smile Me, Ale Ale, al doilea mare succes după Boro Nasupo. Imediat după pauză ne întâlnim cu Enrique și Ludacris. Tonight I'm Loving You, Raluca, Out of Your Business și Plan Win. Ia Bibi, cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss. Get ready for Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. This kitten got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, cause I'm dying for company. I notice that you got it, you notice that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix. Baby, let me blow your mind tonight. I can't take it, take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh. Ne-am întors de pe pauză cu exact cele trei piese pe care vi le-am promis. Enrique e chiar acum în aer cu o piesă care știm că vă place foarte, foarte mult. Tonight I'm Loving You, după care Raluca vine cu Out of Your Business. Și ne întâlnim cu o altă mega piesă a momentului. Play and win, ia Bibi, super hituri la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. What? in dreamy the dripping on love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Kiss in the Mix, pentru că mâine începe weekendul. Avem super petreceri cu partidul Kiss FM. Oli și Dan Fințescu vă dau o întâlnire mâine seară în Club Ice Cube din Breaza, iar sâmbătă ne vedem în Club Sweet Escape pentru prima dată în acest club din Craiova. Mega nebunie, mega party-uri în weekend cu Kiss FM, desigur. Facem o mică pauză și începem în câteva clipe ora 8, care vine cu 40 de minute de mix neîntrerupt. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Is that you know now? 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hello, hello, party people, o nouă oră de Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM, în direct DJ Young și Olix împreună cu voi. Salutare încă o dată tuturor celor care se află în acest moment pe frecvențele Kiss FM. Salutare și celor de pe Facebook, foarte activ ca de obicei acolo pe facebook.com/KissFM România, dedicați chiar acum. Salut băieți, că tot ziceați voi dacă e joi, e weekend la noi. O să mai uit puțin de job și poate dau o fugă prin oraș. Salutări prietenilor mei, semnează Roger. Bună Ovidiu, bună Olix, aș dori și eu J-Lo și Pitbull pentru prietenele mele Alina și Violeta. Mulțumesc. Semnează Ioana, te pupăm. Aș vrea și un dedichis pentru toți colegii mei care învață la greu pentru teza de mâine, iar pentru voi să o țineți tot așa, semnează Radu din Brăila. Mulțumim foarte, foarte mult. Spor la teze tuturor celor care încă dau tezele acolo. Bună seara, băieți, aș dori și un dedichis pentru iubita mea Lore cu mesajul "Te iubesc puișor", semnează Silviu. Vreau și un dedichis pentru toți colegii mei de facultate cu care voi petrece acest weekend, să fie Sac Noel, Loca People, Ioana Oradea. Avem Matias Missing You, Neilini Ninja Boy, DJ Young și Aisa Remix. Și o piesă mai trans, așa, cred că singura piesă trans în vogă în acest moment, Tony Tone și Lexi, Forever Alive. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I'm not afraid to Weirdy pentru piesa Tony Tone și Lexi Forever Alive la Kiss Kiss in the Mix. În cazul în care nu sunteți foarte atenți atunci când ascultați radioul și cumva auziți o piesă care vă place foarte, foarte mult, intrați pe facebook.com/kissfmromania. Acolo se întâmplă tracklist live. Mai exact, cei care sunt acolo activi, ca de obicei în fiecare seară, scriu piesele care cântă în acel moment, în momentul respectiv la radio. De asemenea, la sfârșitul fiecarei ore și la sfârșitul programului avem câte o recapitulare a pieselor care au fost până atunci. Continuăm practicul de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix cu cea mai nouă piesă DJ Project și Julia, Mi-e dor de noi. Vine și Pete Leffer cu o piesă foarte tare, Be My Lover, DJ Agisha Issa Remix, și Nadia Lee, Rapture Remix by Avicii. DJ Agisha Orix împreună cu voi până la ora 22. E joi, e început de weekend, petrecem împreună. Dacă e joi, e weekend la noi. Mega petrecere, mega nebunie la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Super hituri mixate, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Radio mai tare, România! La maxim! DJ Young Mix. Doar platane-mi scade căzute pe-o carte. Îmi spun că tu ești departe și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești. Unde ești tu? We'll

Avicii remix pentru Nadia Lee, Rapture la Kiss Kiss in the Mix. Continuăm super mixul de astăzi. Chiar mă gândeam ce înseamnă să fii un producător cunoscut și să vă resuscitezi o piesă mai veche. Ia uite, a devenit din nou un mega hit această piesă, chiar dacă a expirat acum vreo 10 ani, cred sau acum vreo 5 ani, ceva de genul ăsta. Acum, în cluburi când punem piesa asta, toată lumea înnebunește pur și simplu. Andy și Stella, Happiness imediat la Kiss Kiss in the Mix. Crash plus Alexandra imediat, I Need You More. Și Ana Lesco, nou single lansat la noi în premieră, sună foarte, foarte, foarte bine. Get It se cheamă. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Joi, weekend la noi. DJ Young and Onyx, back to back and track to track. Kiss Kiss in the Mix. We're listening to Kiss FM. When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. E pe covor. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Check it, check it. It's going down. The original Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Hello, hello, party people! Salutare, salutare! Începem încă trei piese, exact cum v-am promis, și derichisuri de la voi, primite, desigur, la 0722206020. Băieți, aș vrea și eu, Andreea Bănică, sexy pentru Iulia, Răzvan, semnează din Turda. Vreau să vă spun că mă trezesc cu voi și adorm tot cu voi, iar cele mai mari chefuri din orașul nostru, tot cu voi au fost, să știți, sunteți cei mai tari, Doru, Alba, Iulia, mulțumim foarte, foarte mult! Hello, Kiss Kiss in the Mix, aș dori și eu un derichis pentru toți prietenii mei și pentru toți chisomanii din oraș. Cătălin din Târgu Jiu semnează. Vreau să-i urez bunei mele prietene Adelina un sincer și plin de drag la mulți ani. Știu că este o fană înrăită de-a voastră, Laura din Bacău. Mulțumim foarte, foarte mult și din partea noastră, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Sasha Lopez, All My People! I Wanna Feel de la Bianca! Și J-Lo cu Pitbull on the Floor! Mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! and track to track. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Maybe it's the truth, I'm like Inception, I play with your brain, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta. Sex cu noi, adică toți bărbații. Toți bărbații și le spunem la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Pentru că astăzi este oficial ziua bărbatului. Noroc cu dedicațiile din partea chisomanilor care ne-au amintit că este ziua noastră astăzi. Dacă noi n-am primit de ziua noastră, nu știu, niște bere, așa, nu, fără alcool, da? O cisternă, mai jos acolo, parcată lângă scară. Ok, partidul Kiss FM vă invită în această săptămână, în acest weekend, mai exact, la super petreceri. Olic și Dan Fințescu sunt vineri în club Ice Cube din Breaza, iar sâmbătă ne vedem în club Sweet Escape din Craiova. Super nebunie în weekend cu Kiss FM. Imediat după pauză avem piesa Non-House de la ora 9. După care intrăm în ultima oră de mix de astăzi, DJ Ian și Olic. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ladies and gentlemen, hey. Right now. Start your engines, turn the radio up. Go ahead and play with it. Play with it. Kiss FM. Noua fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. I really wanna say

sideways, here we go. Sideways, here we go. Jana Moga, Goodbye și un remix DJ Young și Aisa. Avem derichisuri ca de obicei primite de la voi. Hai să vedem ce mai zice lumea. În speranța că va veni vara cât mai repede, aș dori și eu. Ina, Saniza, mersi Simona. În camera mea are loc cel mai tare party ascultând Kiss FM și Kiss Kiss in a Mix. S-o țineți tot așa, băieți, că sunteți foarte, foarte buni. Viorel și Gașca de nebuni. Mulțumim foarte, foarte mult. Probabil dacă o să ținem tot așa, o să vă plictisiți de noi. Așa că încercăm să evoluăm, nu? Încă un dedichis chiar acum, salutare, de mult aștept acest weekend, pentru că sâmbătă voi petrece alături de partid în Spirit Escape, semnează Dea din Craiova. Continuăm mixul cu Simplu și Alex, piesă nouă, Convex se cheamă. Imediat ne întâlnim cu Katy Perry, E.T., Dave Odd Remix și Corina No Sleeping, Radio Killers Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

E o nebunie maximă, super variantă pentru Corina. No Time for Sleeping, varianta Radio Killers Remix, sună bestial și e numai bună pentru început de weekend ca acesta, de joi, desigur. De joi, de joi petrecem și sărbătorim weekendul începând de astăzi, iar de mâine partidul Kiss FM vă invită la două super petreceri. Vineri suntem în Club Ice Cube din Breaza, iar sâmbătă transmitem în direct din Club Sweet Escape Craiova. Olic și Dan Fințescu sunt acolo pentru ediția cu numărul 179 a partidului Kiss FM. Sâmbătă îl avem și pe Mr. Boba în studio, live acolo. Nebunie maximă, tot weekendul, petreceri maxime, ce poate de sigur sigla Kiss FM. Avem chiar acum Osano, Zingarinho, by David DJ. Imediat ne dirim cu Ania, Your Voice. Și Barplay's Out of Time, o super piesă lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Numai hituri, unul și unul, mixate, delichisuri, super piese, super nebunie, super petrecere, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss toată lumea. Hastide mahini sanu do tin chamka Out of Time la Kiss Kiss in the Mix. O piesă cu care ne nebuniți în fiecare seară pe numărul nostru de SMS-uri și acum v-am mai pregătit încă 4 piese la fel de tare, la fel de înnebunitoare, am putea spune. Ni le cereți și pe Facebook și pe SMS-uri. Le-am primit și pe telefoanele personale, piesele și ca cererile, da, pentru aceste piese. Accent My Passion. I-am pregătit și Berevandi, So Far Away, o piesă foarte, foarte tare. I'm Not Tell Me Why, după care încheiem programul de astăzi cu Deep Side DJs, Never Be Alone, varianta Kiss Kiss in the Mix, o piesă pe care ne-o cereți de 80 și ceva de ori pe seară. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. No way.

maximă cu această piesă, Deepside DJs, Never Be Alone. Cu siguranță unul dintre hiturile verii 2011. Mr. Boba n-a ajuns încă, dar cu siguranță o să vă întâlniți cu el, la ora 22. DJ Anc și Olix vă salută, vă doresc o seară nemaipomenită. Mâine revenim. Mâine, da, de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix. Și apropo de Mr. Boba, peste o oră de acum încolo, la ora 23, o să o aibă invitată pe Laura, cea care cântă No More Tears. No More Tears, da. Bine, hai să nu facem karaoke. Da, seara frumoasă, așadar, mâine de la 7 revenim și mixăm back to back. Pentru că o să fie vineri și o să fie weekendul întoi. DJ Anc și Olix vor fi cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. This right here is the best. Kiss FM.